magkakamali. Iwanan ako muli. Subukan mong saktan ulit ang puso ko. Di ka nagkakamali. Ako'y matagal ng praning. Tignan mo ang nangyari sa dinulot mo. Huwag mo akong sisihin sa nangyari sa atin. Tandaan mong maigi nang malaman mong nasa huli ang pagsisisi paglapag ng bagong kanta.